وہ حدیث نبوی مرفوع نہیں ہے بلکہ قتادہ کا قول ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. اگر ائمہ فن کی جماعت کو سعایت کو قتادہ کا قول بتاتی ہے تو فن کے بعض بڑے ماہرین اس کو مرفوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد قرار دیتے ہیں. لہذا صاحبین رحمت اللہ علیہما کا مذہب مدلل ہے. اب دوسرا اشکال یہ ہے کہ ابن عمر کی روایت میں صاف وارد ہے وہ اللہ فقد عتق منہ ما عتق. صاحبین کی طرف سے اس کے دو جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ بعض ائمہ فن کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں نافے کا قول ہے. ابن حزم اس زیادتی کی تردید کرتے ہیں کیونکہ حدیث کے راوی مال ایوب سختیانی کو اس میں تردد ہے کہ آیا یہ نافے کا قول ہے یا حدیث نبوی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے یا ابن سعید نے نافع سے ان کا قول بنا کر روایت کیا. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ جملہ بھی مرفوع ثابت ہے. ائمہ فن قاضی ایاز نووی حافظ ابن حجر وغیرہ اس کے مرفوع ہونے کو ترجیح دیتے ہیں. اب دوسرا جواب یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اول حال کو ذکر کیا گیا اور ابو ہریرہ کی حدیث میں ثانی حال کو. پہلے یہ بتا دیا گیا اگر موقف تنگ دست ہو تو غلام جتنا آزاد ہو گیا آزاد ہو گیا. اب آگے کیا ہوگا ابو ہریرہ کی حدیث نے آ کر اس کو بتایا کہ آگے غلام سے سعایت کرائی جائے گی. یہ پوری بخش لکھ کر مجھ کو دو. چلیے وبه قال ابن سكران بن عبد الله قال ابن سفيان عن عمرو بن سعد بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فان كان مسلما بما عليه ثم يعطي عتيقه. وبه قال سفيان بن عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس بن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا فاعطي عبدا فقال له ما لم يبلغ ثمن العبد هو بما عبده هو بما عبده قيمه عبده. میں وہیں دیکھتا رہتا ہوں. آپ جو لفظ ضروری ہوتا ہے وہ ایسا دبا کے پڑھ لیتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا. فکان لہو مال یبلغ ثمن العبد. آیا مال کا وجود کس وقت معتبر ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں یوم اعتاق میں مال کا وجود معتبر. مالکیہ کے اختلاف. پھر اس کے بعد کتنا مال ہونا چاہیے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جو عبد کی قیمت کے برابر وہ یہی انسیہ کا معتبر قول ہے. بعض انسیہ کہتے ہیں قدر نصاب کا اعتبار ہے لیکن یہ قول مرجو. اول ظاہر روایت ہے یبلغ ثمن العبد سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر مال ہو لیکن قیمت عبد کے برابر نہ ہو تو ایسی صورت میں زمان واجب نہیں ہوگا. لیکن شافعیہ کا اصل قول یہ ہے کہ جتنا بھی مال ہو اس کا اعتبار کر لیا جائے گا اور اس کے حساب سے زمان لے کر غلام کا کچھ مزید حصہ آزاد کرایا جائے گا. چلیے المعتق بیان علیہ کا اور یقوم علی المعتق کا مطلب ہے اس کے مال میں قیمت لگائی جائے گی. یقوم علی اے علی المعتق معتق بکسر تا. جزے مشترک چلی علامہ ابن حضرت تو اتنی زیادتی مجبور ہے لیکن علماء نے ان کے استاد فرق کیا ہے. اگر ایوب سفیانی کو تردد ہے یا ابن سعید نے اس کو نافے سے ان کا قول بنا کر نقل کر دیا تو اس سے علاج نہیں آتا یہ ٹکڑا مرفوض نہ ہو. دیگر حدیث مالک وحد اللہ عمری وغیرہ اس کو موصولاً بکلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں اس لیے صحیح وصل ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کے وصل ہی کو اختیار کیا ہے اور یہ دونوں تصحیح کے سب سے بڑے امام سمجھے گئے. چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے بات سے بیان فرمایا اگر موقف کے پاس مال ہے تو اس سے زمان لیا جائے گا اور ابن عمر کی حدیث پیش اور اس بات سے بیان فرمایا اگر موقف تنگ دست ہو تو غلام سے سعادت کرائی جائے گی. یہی صاحب ان کا مسلک ہے جیسا کہ ہم نے بھی بتایا. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن ابي دجار قال حدثنا يحيى بن عبد قال حدثنا جرير بن عبد الله قال سمعت قتادة قال حدثنا النضر بن عمرو بن بشير بن هذا نحو الكتابة يعني سعایت کے زمانے میں غلام کی حیثیت مقاتل کسی کو بھی. چلیے شرک سرمن مانا ہے جز مشترک. چلیے ایک جز شقیس شرک ایک جز چلی. خلاصو والے کی مالی میں اس کی آزادی اور رہائی اس موتق کے دن میں اس کے مال میں چلی. سعایت میں اس کو آزادی رہے گی, تنگی نہیں ڈالی جائے گی کہ باہر آل جلدی کریے کر, بلکہ جیسے مکاتب سے بدل کتابت وصول کیا جاتا ہے اور اس میں تنگی نہیں ڈالی جاتی, ایسے ہی سعایت کے زمانے میں غلام پر تنگی نہیں ڈالی جائے گی. پستو سے ابھی غیر مشکوک مانے, یہ ٹکڑا یہاں اس حدیث بات موصولاً بالخبر واقع ہوا. اسی طرح سے سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے روایت کیا, لیکن اسماعیل ابو بکر نے شاپوری بن منذر خطابی دارقطنی حاکی بیہقی خطیب بغدادی بن بطال ابو محمد اسیری وغیرہ کی رائے یہ ہے, یہ قتادہ کا قول ہے مدرج فی الخبر ہے, اس لیے کہ حمام نے یہ روایت جب قتادہ سے نقل کی تو سعایت کو قتادہ کا قول بنا کر نقل کیا ہے. کذلک اخرج الخطابی والحاکم فی علوم الحدیث والدارقطنی والبیہقی والخطیب واخرون. یہاں پہنچ کر بیہقی نے حمام کی اس روایت کی ترجیح کی, بڑی زبردست تقریر کی ہے, لیکن اگر حمام نے اس جز کو قتادہ کا قول بنا کر نقل کر دیا تو تنہا حمام کے بیان کو دوسروں کے بیان پر کیسے ترجیح ہو جائے گی. حمام بھی ثقہ راوی, سعید بن ابی عروبہ بھی ثقہ راوی ہیں, اور بالفرض اگر مان لو کہ حمام کو سعید پر ترجیح ہے تو سعید یہ زیادتی تنہا موصولاً بالخبر نقل نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کی مطابقت کرنے والے پانچ آدمی ہیں. نمبر ایک جریر ابن حازم, ان کی حدیث امام بخاری نے تقریر کی ہے, اور نمبر دو حجاج ابن حجاج, ان کی حدیث احمد ابن حفص نے نسخہ حجاج میں موصولاً تقریر کی ہے, نمبر تین ابان ابن یزید العطار, ان کی حدیث ابو داؤد النسائی نے تقریر کی ہے, نمبر چار موسیٰ بن خلف, ان کی حدیث خطیب بغدادی نے کتاب الفصل والوصل میں تقریر کی ہے, نمبر پانچ حجاج بن ارطاب, ان کی حدیث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ہے. شیخین رحمت اللہ علیہما جو فن حدیث کے سب سے بڑے ماہرین میں سے ہیں, انہوں نے اس کو مرفوع قرار دیا, اور یہی ابن مواق ابن دقیق العید اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک راجے ہے. چلیے, یعنی اگر بھول چوک سے کسی نے غلام آزاد کر دیا یا طلاق دے دی یا اور کوئی کام کر لیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, طلاق ناسی و خاطی اور اطاق ناسی و خاطی کا مسئلہ مختلف فیضا ہے. امام ابو حنیفہ مالک فرماتے ہیں طلاق خاطی واقع نہ ہوگا. امام شافی وقوع کے قائل ہیں اور یہی امام احمد ابن حنبل کا منظر ہے. امام احمد سے ایک روایت منقول ہے کہ دونوں واقع نہ ہوں گے. حنفیہ طلاق و اطاق دونوں کے وقوع کے قائل ہیں. ولا عطاقت الا لوجه الله, اس سے حنفیہ کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں اگر کوئی صنم یا شیطان کے نام پر غلام آزاد کرے تو غلام آزاد ہو جائے گا. حنفیہ یہ کہتے ہیں غلام کی آزادی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, لیکن کسی نے اگر اس کے خلاف کیا تو غلام تو آزاد ہو جائے گا, اس لیے کہ سلاسن جدن نجد وحضبن نجد النکاح والطلاق والرجع, اور بعض روایات میں طاق کا ذکر ہے. البتہ اے طاق لشیطان والسلم, سنن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے گا. چلیے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس بالكفر. وبه قال كثر الحميدي قال كثر سفيان قال كثر من الارنب وذاك عن زراعة بن عثمان بن هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها. ما وسوست به صدورها, یہاں پر دو اکمال تعمل و تکلم, یہاں دو روایتیں. صدورها بالنسب یہ محدثین کی روایت ہے, صدورها بالرفع یہ اہل لغت کی رائے ہے. اسی طرح سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختلاف نقل فرمایا ہے. اگر مرفوع ہو تو وسوسہ کا فاعل ہوگا, اور اگر منصوب ہو تو وسوسہ کی ضمیر جو امت کی طرف عائد ہے فاعل ہوگی اور صدور مفعول ہوگا. اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ وسوسط الصدور پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. ہاں اگر وسوسے کا تعلق عمل سے ہے اور عمل کے درجے میں آ جائے تو مؤاخذہ ہوگا, اور اگر قول سے ہے اور قول کے درجے میں آ جائے تو مؤاخذہ ہوگا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کے پانچ درجات ہیں. حادث ایک چیز دی میں آئے اور التفات کے بغیر نکل جائے, خاطر التفات بھی ہو لیکن فعل و ترک کی بحث نہ آئے. حدیث النفس فعل و ترک کی بحث آئے لیکن رجحان نہ ہو. ہم فعل و ترک کی بحث آئے اور رجحان بھی ہو جائے لیکن پختگی نہ ہو, عزم پختگی بھی ہو جائے. پہلے چاروں درجات جمہور علماء کے نزدیک معقول ہو گئے, اور آخری درجہ موجب مواخذہ ہے, اس پر مواخذہ ہوگا. اور یہی ابو منصور ماتریدی, شمس الائمہ حلوائی, امام نووی وغیرہ کی رائے اور اس کی دلیل آیت قرآنی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی القاتل والمقتول فی النار, قیل یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول, قال انه کان حریصا علی قتل صاحبه. امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ دل کے خیالات خاص کسی حد تک پہنچ جائیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی شانہو نے خیالات کی دنیا کو معاف کر دیا ہے. حدیث میں صاف کہا جا رہا ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتلم. جب تک خیالات حد عمل میں داخل نہ ہوں یا حد قول میں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن جمہور علماء دلائل ماضیہ کی وجہ سے اس حدیث کو مقید کرتے ہیں ما قبل العزم کے ساتھ. چلیے. ان درجات خمسہ کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے مراتب القصد خمسین حادثن ذ کرو فخاطر فحدیث النفس فاستمعا الیہ حنون فعظمون کلها رفعت سوى الاخیر ففیہ الاخذ قد وقعا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد. یہ سنا ہے تم بول ہیں جلالین نے سنا. میرے کاتی نے سنا ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد عن سفيان قال کات میں تو آنا چاہیے. چلیے. ویسے تو جلال بھی آ سکتا ہے کہ مذکورہ کے تحت آدمی ذکر کر سکتا ہے. چلیے. تم لوگوں پر ہنسی آتی ہے. تم پاگلوں کو کیا پتا کہاں کیا ہوا کہاں کیا ہوا. تم جھوٹ بھی بولتے ہو کہ میں کیا بھائی. اول تو میں بہاریوں کی روایت نہیں مانتا کیونکہ یہ جھوٹ بولنے میں بہت یہ جو چولا رکھتے ہیں بہاری گجراتی جھوٹ بہت بولتے ہیں. کوئی آدمی اگر صحیح بولے تو صحیح بھی. حضرت تو میری بات پہ اعتبار کرتے تھے. ایک جگہ حضرت نے کہ بالکل بخاری شروع ہوئی اور چند دن ہو لیے فرمایا یہ حدیث تو نے پڑھ لی ہوگی مشکات. میں نے کہا جی ہاں. فرمایا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا اس کے تین مطلب. کہ آپ کو یاد اور اس زمانے بچپن کا سب یاد اب بوڑھے ہو گئے بھول بھال گئے. چلیے. کیسے بچوں میں تم جیسا حرام خور نہیں تم جیسا خبیص نہیں تم جیسا جو ہے ناشکرہ نہیں. اس زمانے کے طلبہ کیا کرتے تھے بتاؤں آپ کو. مشکات پڑھ کے نکلتے ایک ہنگامہ ہوتا کچ پچ کہ وہ ہنگامہ کیا کوئی پوچھ رہا یہاں کیا بیان کیا کتنے اخبار بیان کیے یہاں کیا کہا تھا دونوں کو تعارف کس طرح دور کیا تھا. بس بچے ادھر کدھر ادھر کدھر اقوال بیان کرتے ہو سنتے ہو پوچھتے جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے جاتے تھے. استاد بھی خوش ہوتے تھے اس لیے کہ تو سب باتیں ساری کی ساری عجیب. صرف بنگالی پانچ چھ لڑکے تھے بس وہ اپنا رنگو تھا ان کو اپنی ہی بات چلانے دیتی تھی. میں بھی احمق تھا. ایک دن بنگالیوں کی نقل اتاری یعنی کہ کوئی بات بولی تو بولا ایک بات پھر مجھ کو میرے دل پر بڑا بوجھ پڑا کہ یہ کیا بے فائدہ. اس کے بعد بچوں نہ میں اس سے پہلے کبھی بولا استاذ کے چلتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہیں اور میں اس کے بعد بس وہی ایک زندگی بھر کی غلطی ہے. ورنہ استاد اگر موجود ہوں تو میری عادت بولنے کی نہیں چلی. لیکن یہ بنگالی کچھ بولتے رہتے تھے ساسو کہ کیا کرتے ہیں اللہ عالم بسر سوال کون کون تھے ایسے ایسے سب ساتھی تھے ہمارے. وجہ بتاؤں کیا ہے بنگال کے اساتذہ تھوڑی نرمی کرتے ہیں تو یہ ادب نہیں سیکھتے. اگر وہ وہاں سے جھڑپتے دانتتے چلیں تو سب آ جاتا ہے. بچوں ادب سکھانا چاہیے اور تم کو برداشت کرنا چاہیے. استاد کوئی تم سے دشمنی رکھتا ہے اگر تمہاری غلطی پر تو کرے گا تمہارے فائدے کے لیے. ادب تاجے دس بزلے بیلانی بنے برسر برو حرجا کے ساتھ جو بادل ہوتا ہے سب اس کا لحاظ کرتے ہیں. جو بے ادب ہوتا ہے کون اس کو کیا ہے, سب نفرت کرتے ہیں اندر سے بغض رکھتے ہیں. چاہے آپ کے سامنے نہ بولیں کہ یہ بدتمیز ہیں کچھ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن اندر سے استاد نفرت کرتا ہے ایسے آدمی. اور اگر با ادب ہوتا ہے تو ابھی وہ آئے تھے مولوی جسیم 24 پر بھی نہیں. سب اساتذہ اس کو چاہتے تھے سارے اساتذہ بھائی. ہم تو پیٹتے ہی رہتے تھے ماں تو اس زمانے میں پیٹنے والوں میں تھے. چلیے اب کہاں پیٹنا پاٹنا. اور یہ گجراتی اگر ان کو تھپڑ مار دو زبیر کی نا تو ایسے بھی ٹیڑھی ہے اور اگر کرو گے تو وہ ایسی ٹیڑھی ہو جائے گی کہ پھر سیدھی ہونے کا نام ہی ملے گی. کہ بھئی یہ کیا ایسی ٹیڑھی کرتے ہیں سب ناٹکم پر. دیکھو سیب اسرار سیب ہے کہ دنیا الگ ہی ہے. چلیے سیب ہوا خوش ہوتا ہے انسیب ہے کم وقت نصیب ہے نہیں کال ہے. چلیے اپنے علاقوں میں بات پڑھائیں تو اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ سمجھائیں کہ بچوں استاد کی مار ڈاک نہیں کھائے گا ورنہ بچوں تم برباد ہو جاؤ گے. کیا فائدہ اس محنت نہ کچھ محنت کرو گے نہ ادب کرو گے کیا رہے گا. چلیے پڑھیے سند پڑھیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الرجال قال يرضي هو لله ولو نعك والإشهادة للإسلام. يعني اگر کسی آدمی غلام کو کہہ دیا ہوا للہ تو اس کرنے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف. والإشهاد في العدة یہ حقوق موثق میں سے ہے. تو اعتاق سے مکمل ہو گیا. اشہاد کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں اگر آقا بدنیت ہو جائے تو غلام کا نقصان نہیں. محمد کر لیجیے تو انعام تو کبھی پہلے آیا ہی نہیں. یہ کر لیجیے. چلیے چلیے زور سے پڑھ بس وقت کرنے کا. بشن کہاں ہے؟ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن محمد بن بشر تب شرم كان قال ان اسماعيل بن قيس عن ابي هريره رضي الله عنه انه لما اقبل يهود الاسلام ومعه غلام مدن كل واحد منهما من صاحبه فاقبل بعد ذلك وابو هريره رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلام قال حضور نے فرمایا یہ تیرا غلام آگے فراست سے پہچان لیا. اور ممکن وحی کے ذریعے معلوم ہوا. چلی هذا غلام لقد اتاك فقال اما اني اشهدك انه خبز قالت هو حين يقول يا ليت من طولها وعنائها على انها من دار من كل نجدين. يا ليت من طولها وعنائها على انها من دار الكفر نجدين. هاي رات کیسی لمبی و مشقت والی تھی لیکن اس نے مجھ کو دار الکفر سے نجات دے دی. چلی کیا پڑھے ابھی صاف پڑھو زور سے پڑھو مشین روم کے سامنے رکھو. یا لیتم من طولها وعنائها ابے نابینا دیکھ کے پڑھ بے عقل کہیں یا لے لے تکبر نکال خبیث کہیں کا تکبر تیرے اندر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تیری زبان کو اٹکا دیتی ہیں. چل یا لے لے من طولها وعنائها ابھی سور ابھی تو یہ لفظ آیا اور یہ تجھ سے پڑھانے جا رہا ہے. ابھی سور یہ جو ابھی میں نے بیان کیا تھا یہ کیا تھا؟ ابھی سن نفس کا نہیں تھا. چل بس قال بابا من غلام في طريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينما انا عنده استرى الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك فخذه. يا ابا هريره هذا غلامك فخذه وخذه لوجه الله فاعتقته. قال ابو عبد الله لم يقل ابو قريب انا باسامه حر. حر يعني ابو قريب في روايه حر کا لفظ نہیں وہ اللہ ہے. ابو قریب کی روایت کتاب المغازی میں آ رہی ہے. الواسیہ کیا چیز ہوگا بھائی؟ الواسیہ یہ کیا ہوگا؟ اب دو تو ختم ہو گئے, ایک رہ گیا. ابے گدھے یہ نہیں ہے. حدثنا ابراہیم عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الرواسیو. جب حدثنا ابراہیم و ابراہیم مرفوع ہے تو رواسی اس کی صفت نہیں ہوگا. خاص تجھے آتا ہے تیرے استاد نے بھیجا تھا کہ پڑھنا جانتا ہے. چل بس. ان اسماعیل ان قیس ان قال لما اقبل ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وما هو غلام وهو يكتب الاسلام فضل احدهما صاحبه فضل گدھے فضل احدهما صاحبه وقال ما عندي اشهدك. یہ بدبخت تو نے مطالعہ کیا تھا؟ ارے اس سے پوچھے, اس بدبخت سے مطالعہ کیا تھا؟ زبان سے کیوں نہیں بولتا سور کہیں کا؟ بدتمیز کیا خاک مطالعہ کیا؟ چل بس. فضل اخذوما صاحبه وقال ما اني اشهدك انه لله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ام الولد. ام الولد وہ عورت کو باقی کہلاتی جس کو آقا نے اپنی وتی کے لیے منتخب کیا اور اس سے اولاد ہوئی. آقا کے مرنے کے بعد اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور صحابہ کی رائے تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گی. یہی حضرات مرزا کا مسلک ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق علی ابن ابی طالب اور داؤد ظاہری کہتے ہیں آزاد نہیں ہوگی. جو لوگ آزادی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ام الولد آزاد ہے اور صحابہ نے ان کی موافقت فرمائی. بعد میں علی نے اختلاف کیا لیکن پہلے انہوں نے موافقت کی, اس لیے جمہور نے ان کے پہلے قول کو اختیار فرمایا. اور جو لوگ کہتے ہیں آزاد نہیں ہوگی وہ حضرت جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں. کنا نبی امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث نسائی وغیرہ کتب حدیث میں وارد, نسائی کی سنن کبری اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہوئی ہے. لیکن قطابی وغیرہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ امہات اولاد کی بے ابتدا میں مباح پھر حضور نے آخر زمانے میں منع فرما دیا اور اس کی شہرت نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو پتہ نہ چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا, انہوں نے اس پر منع فرما دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ظاہریہ کے ان خیال ان کے نزدیک امی ولد آزاد نہیں ہوگی, اس لیے کہ حضور نے اشراط کے ساتھ بیان کر کے فرمایا انتل ذلمت ربتا. معلوم ہوا کہ ولد اپنی ماں کا سیدی ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب اپنی ولد کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ وہ اوقا کے مرنے کے بعد آزاد نہیں ہوتی, ورنہ سعید ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان تلد امه ربتها. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن سوري قال حدثني اولاد بن زبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان وسط النبي وقاص اذا الى عبد سعد بن ابي وقاص ان يخرج اليه ان وليده سمعت قال وقد انه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح اخذ سعد بن وليده سمعت فاقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل معه بعبد بن سمعت فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عهد الي انه ابنه فقال عبد بن سمعت هذا يا رسول الله اخي ابن سمعت ولد على فراشي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وليده سمعت فاذا هو اسمع الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لدي عبد بن سمعت من اجل انه ولد على فراشي به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب منه يا سولة بنت سمعت لما رأى من زبيه بعتبة وكانت سولة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع المدبر. بيع المدبر مدبر کی بیع کا بیان ہے. بیع مدبر کا مسئلہ کتاب البیوع 297 پر آ چکا, میں وہاں اس کو بیان کر چکا ہوں. یہاں امام بخاری نے کتب کی مناسبت سے دہرایا. امام شافعی و احمد کے یہاں جائے امام رحمۃ اللہ مالک منع کرتے ہیں. مزید تفصیلت وبه قال حدثنا عدم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه جیسے نابینا انسان ہو اس طرح پڑھتا ہے. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن دينار جليل انه قال سمعت جابر انه قال انه قال اس کی لمبی عبارت مجلو کرا قال سمعت جابر بن عبد الله چلیے بس قال اعطاك رجل منا عبدا له ان ذكر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه قال جابر ما ذا الغلام عام اول وبالاشار الى آپ کو سام کیسے ہو گیا تھا کہ آپ کو عبارت پڑھنا ہے؟ آپ تو کانے بھی نہیں ہیں, اندھے ہیں. اندھوں میں کنوا راجا ہوا کرتا ہے, جو اندھا ہی ہو وہ راجا کیسے ہو گیا؟ اوہو وبل اسنادي الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الولاء وهبته. ولا حق الارث من المعتق, معتق کی طرف سے جو حق وراثت ہے وہ اس کے معتق کو حاصل ہوتا ہے اگر کوئی اس کا وارث شرعی ذب السهام اور اسباب اور زمین ارحام ہونا تو آزاد کرنے والا آقا اس کا وارث ہوگا. آیا اس حق کی بہ جائز ہے, اس کا ہبہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ائمہ اربعہ اور جمہور فرماتے ہیں ناجائز. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جواز کی قائل تھیں, اور سترا اور بعض صحابہ اور تابعین جواز کے قائل تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے جمہور کی تائید کی, اور حدیث باب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبئی الولاء عن حبتی دلیل پیش فرمائی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشتريت بريده فاشتريتها الله ولاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن عاش ولد. اعتقيها يا الله كيس وزن پر فقال آتتها فإن الولاء لمن آتى الورقة فأعتقتها فلها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرا من زوجها فقال له آتاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا أسر أخو الرجل أو أمه هل يقاضى إذا كان مشركا. اس طرح جو آپ نے لہجہ بدل کے پڑھا کیا فائدہ آپ کو ملا؟ اگر رما اور صاف پڑھنے کا انداز ہوتا تو کیسا اچھا ہوتا. پتہ نہیں آپ لوگوں کا دماغ کیسا. باب الى اسر اخرج وعنوه هل يقال الى كان مشرك. اگر کسی کا بھائی یا چچا قید ہو جائے تو کیا مشرک ہونے کی صورت میں اس سے فدیہ وصول کیا جائے گا؟ روایت میں تصریح ہے کہ ہاں فدیہ لیا جا سکتا ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمے میں لوگ نے حل کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں فدیہ مستقیر سے لیا جاتا ہے. امام بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے اگر مستقیر ہو تو فدیہ لیا جائے گا اور اگر مستقیر نہیں ہے تو فدیہ نہیں لیا جائے گا. حضرت امام بخاری کی اس بات سے معلوم ہو گیا کہ کسی کا بھائی یا چچا قید ہو جائے تو وہ آزاد نہیں ہوگا. اور یہ جو مشہور ہے من ملک دارہم محرم منہ فہو حر، یہ صحیح نہیں ہے. یہ مضمون ایک حدیث کا ہے جو کئی صحابہ سے منقول ہے، لیکن محدثین کرام اس حدیث کے اندر اختلاف کرتے ہیں. سالم اختلاف سمرا جندب نے حضور کا ارشاد گرامی من ملک دارہ من محرم محرم فہو حر نقل کیا ہے، اخرج اصحاب سنن اربعہ. لیکن حسن کا سمرا سے سماع مختلف کیا. علی ابن مدینی کہتے ہیں یہ حدیث منکر، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث مرسل، راجح یہ ہے کہ مرسل ہے. امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں کسی طرح سے. ایک اور سند سے یہ مضمون ابن عمر سے منقول ہے، اخرجہ ابو داؤد رحمہ اللہ، اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، مگر نسائی کہتے ہیں جی اس منکر ہے. بہرحال مسئلہ مختلف فیہا ہے. اور محمسۃ الاقوال ہے، اس میں پانچ قول ہیں. تقی سبکی نے اس مسئلے پر ایک مستقل ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے سہم المصیب فی القریب. پہلا قول تو ظاہریہ کا ہے، وہ کہتے ہیں آزاد ہوگا. یہی امام بخاری امام مسلم وغیرہ حضرات کی رائے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد اختلاف کہ کون آزاد ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اصول و فروع. امام مالک کہتے ہیں اصول و فروع اور اخوا اخوات اخوات. اور امامی ابو حنیفہ و احمد کہتے ہیں ہر ذی رحم محرم. امام عزائی کہتے ہیں ذی رحم محرم و غیر محرم. یہ چار اقوال ہو گئے. داؤد کا قول ملا لو تو سمجھائیں گے. چلیے. وقال انس قال لباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت وقيلا لكان عزيز نبي طالب النبي الله تعالى له نصيب من عباس کہنے لگے میں نے اپنا فدیہ دیا اور عقیل کا فدیہ دیا اور عباس آزاد نہیں ہوئے. معلوم وزیر محرم کے مملوک ہو جانے سے وہ آزاد نہیں ہوگا. حنفیہ کہتے ہیں یہاں حق ملک تھا، ملک نہیں، اس لیے کہ ان کو کہاں تقسیم کیا گیا تھا. صحیح وکان علی نبی طالب نبی اللہ تعالیٰ نے لہو نصیب فی تلک الغنیمۃ الذی اصاب من اخی یقین محمد عباس وفی قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن ابراہیم بن عقبہ مسلم بن عقبہ بن شہاب قال حدثني انس بن مالک نبی اللہ تعالیٰ نے ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اذا بلغت فی ابن اختنا عباس الجدار فقال لا تدعونا منهم درهما وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رجيس كمي عائل ارے یہی انس کی جو حدیث ہوئی ہے یہ کہیں آئی ہے کہ نہیں کہاں آئی ہے زور سے کہو سبھی سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کی آئی ہوئی حدیث آپ اس وقت بھول گئے چلیے وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذن المشرك اذن المشرك یہ من باب اضافة المصدر الى المفعول بھی ہو سکتا ہے اور الى الفاعل بھی علامہ ابن بطال کا رجحان اول کی طرف ہے اور ان کی رائے مطلب یہ مشرک غلام کو آزاد کرنا جائز ہے ابن منیر کی رائے ثانی کی طرف ہے یعنی یہ مضاف الى المفعول مضاف الى الفاعل ہے اور مطلب یہ ہے اگر مشرک غلام آزاد کرتا ہے تو یہ جائز ہے تو وہی بات ان تو آئندہ کے تراجم سے ظاہر تکرار سا لازم آئے گا اسماعیل اسماعیل ایسی کھلی بات غلطی پہ ہوتی ہے چل چل رہے اور انجام قوم اکبرن یدی انہا حکیم اللہ انجام نبی اللہ تعالیٰ نے وہاں تبتل جاہیے تھی نیتا رقبہ کی محمد سارا مصیبت میں پڑ گیا سوچتا ہے میں کہاں جو ہے گھس گیا اس کو جانتا میں جانتا ہوں پڑھنا بے خوفا ہوں چل پڑھنا آسان کام نہیں ہے ارے کوڑے پڑھ پاتا ہے چل چل محمد اللہ میں یدی بھائی محمد جو شروع ہو ہی گیا اللہ نے چاہا تو پڑھ ہی دے گا چلیے وہ ہمارا نام بھی ہے بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائ